minusta. Minä olen ihan hyvä olla sinun kanssa, viettää elämää. Ihan yksinkertaista, ei ihan järjestä. Hyvin järkevä, ei sitten järjestä. Voisit nauttia, lopettaa tämmösen äksyön. Ei oo mitään äksyöllä. Hei, nyt mä keksin, miten mä saan ne videot tuolta. Kuka on tuollainen videokamera? Siihen videon tuolta. Ne ei tarvitse vähän sitä, että häviitte, niin kun mä keksin ne videot. Kun on mun lentovideot, mutta on kuvaa pois pitkään ajassa.